Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi'nin tüm eserlerini Arifan Yayın Evi'nden temin edebilirsiniz. 0212 532 93 36 532 93 36. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in bütün feyizlerinden, bereketlerinden cümlemizi hissedar eylesin. Amin. Ramazan-ı Şerif'in ortalarına doğru yaklaşıyoruz. Radyoda yaptığımız dersler genellikle Mektubat-ı Şerife'den takip ettiğimiz için İnşallah bu gecede birinci cilt mektubatın 45. mektubundan Ramazan-ı Şerif'in faziletleriyle ilgili bir mektubu okumaya gayret edeceğim. Allah-u Teala'nın dostları bu dünyaya bizim gibi geldiler fakat bizim gibi yaşamadılar, bizim gibi ölmediler. Onlar fırsatları çok iyi değerlendirdiler. Hiç boşluk vermediler. Hele bu mübarek ayları çok daha dikkatle ve gayretle, ibadetle geçirdiler. Maalesef bizler bu ahir zamanda geçim derdi, insanların fitneleri ve evvelki zamanlarda hiç görülmemiş kargaşalar ve sıkıntılar nedeniyle gaflet içerisine düşüyoruz ve Ramazan-ı Şerif hemen hemen yarıladı. Hala farkında olamadık. Bitmeye doğru yaklaşacak. Son 10 günler gelecek. Böyle ilk 10 geçmiş oldu. Mübarek ayın rahmetinden ilk 10 faslı rahmettir buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şehrun evvelu rahmetun. Acaba rahmetten ne kadar istifade ettik? Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ilk 10 günün ne kadar rahmetleri varsa cümlemizi hissedar eylesin. Amin. İkinci 10 güne efendim dahil olduk. Bu fasıl ve evsatu mağfiretün, günahlardan mağfiret faslıdır. İnşallah af olmamız gerekmektedir. Ramazan-ı Şerif'te af olmayanın efendim daha hiçbir zaman af olamayacağı hadis-i şerifte beyan edilmiştir. Geçen derste söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbede amin dediği sahabe-i kiram şaşırdılar. 3 defa duanı işitmedik. Aminini işittik. Neydi bu dediler. Buyurdu ki merdiven birinci basamağa adım attım. Hazreti Cibril bana zuhur etti, göründü ve dedi ki ana babasının ikisi veya birisi yanında yaşlanıp da onların duasıyla cennete giremeyen Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Ben de amin dedim. İkinci basamakta Hazreti Cibril yine dedi ki senin adın yanında anılıp da sana salavat okumayan rahmetten, cennetten uzak olsun. Ben yine amin dedim. Üçüncü basamakta be'ude men edrake ramadane felem yugfer lehu. Ramazan ayına yetişip de o ayda af olamayan da Allah'ın cennetinden, rahmetinden uzak olsun diye beddua etti. Ben de amin dedim. Demek ki bu ayda af olmayan insan Allah muhafaza daha af olmaz demektir. Çünkü çok af-ı mağfiret var. Sebepleri çoğalmıştır. Onun için Rabbimizden mağfiret isteyelim, af olmak dileyelim, rahmetine mazhariyet niyaz edelim. Günler sayılı. Hemen hemen bitiyor. İnşallah kalan faslında hissemiz büyük olsun. Ararsak olur. Bu iş aramaya bağlı. merak etmeye bağlı, istemeye, arzulamaya bağlı. Mevla hiç isteyen kullarını mahrum etmiyor. Ama öyle kulları da var ki Ramazan'ın hiç farkında değil, efendim hiç zikir üzere değil, hiçbir nimette şükür üzere değil, hiçbir günaha düştüğünde istiğfar üzere değil, Allah'tan utanmak üzere değil. Böylece gafleti artarak ilerliyor. Allah Teala bizi gafillerden eylemesin. Bir insan Rabbi olduğunu bilirse, yaptığı iyiliğe ona sevap verecek, yaptığı kötülükten dolayı ona azap edecek bir Rabbinin varlığını bilirse, o kişi gafil olmaz inşallah. Ara sıra günahlara düşer, çamura batar, yan yatar, yine de sonra Allah tevbe imkanı verir, fırsatı verir, mutlaka bir an gelir, ben ne yaptım, ne ettim der, pişmanlık getirir. Allah Teala da onu affı mağfiret eder inşallah. Ama hiç Allah'a hesaba katmayanlar, mülkün sahibini varsaymayanlar, efendim yağan yağmurlardan, efendim biten sebzelerden, efendim bu kadar hayvanattan istifade edenler, fakat bunların sahibini hiç hesaba katmayanlar, böyle insanlar var. Bu zamanda bunlar çoğaldı. Yani biz bir şeyler çıktık, anlattık işte televizyonlarda, şuralarda, buralarda doğruları anlatıyoruz. Bakıyorum millet eteğindeki taşları döküyor. Hiç ahirete imanları olmadığı bazılarının meydana çıkıyor. İşte cennete girmek istiyorum ama işte hoca da dedi ki kadınlar dünyadaki kocalarına verilecek. E kime verilecek? Yabancıya mı verilecek? E o zaman erkekler cenneti garantilemiş de biz demek cennete giremeyeceğiz. Kim dedi cennette erkekler garantiledi? Böyle bir şey hiç ben bir konuşmadım ki. Bunu nereden uydururlar ya? Bu kadar insanların kafasını karıştırırlar. Ben demişim ki erkekler kesin cennetlik de kadınlar da işte girerse kocasına verilecek de falan falan falan. Adam da derseymiş ki ben bıktım zaten yine mi aynı kadın falan. Deli deli deli işler. Deli deli küpeli yani. Şimdi bunlarda iman var mıdır yani? Bu lafı konuşan adam, ahireti bu şekilde sorgulayan, yargılayan adam. Biz ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Bazı rivayetlerde var ki birkaç kocası olsa, yani ölse birini alsa, ölse birini alsa öyle. Yoksa bir kadın birkaç koca ile birlikte olamaz. Haram. Ama ölse birkaç tane evliliği olsa ne olur? Efendim, bazı olur öyle rastlar. Kocası ölür, bir daha ölür, bir daha boşanır, bir daha ölür. Ne var? Şeriata göre bunlarda haramlık olmasın da. Bunlarda bir efendim haysiyetsizlik, şerefsizlik yok bunda. Boşanmak da helal. Evlenmek de helal. Dul kaldıktan sonra dul durmayıp evlenmek daha iyi. Buna İslamiyet efendim dul kalsın demiyor. Bazı kadında olur öyle. Efendim çocuğuna demiş ya, ondan sonra babaların şey kocalarının adını sayarken efendim Ali Veli 3'te ondan evveli, Recep Şaban Ramazan, bir de rahmetli baban demiş. Oğlum koca mı gördü anan demiş. Yani böyle şeyler anlatırlar. Bazı kadın olur 10 tane evlenir yani. Ne var bunda? Haramlık yok ki. Bizim örfümüz İslam'a göredir. Biz öyle köy kültüründe değiliz biz. Biz köylülük bizi ilgilendirmez. İslamiyet medeniyettir. Bak Medine medeniyet Medine'den gelir. Medine şehir demek. Ha bu İslam kültürü şehir kültürü. Öyle. İkinciye evlenmeyeceksin de kocan öldü sen niye beklemedin de böyle bir şey yok. İsterse evlenebilir. Mecbur değildir. İsterse durabilir ama çocukları kalır da üveyliğe gideyim de efendim belki o yeni koca bu çocukları horlar dışlar diye düşünüp de sabredip çocuklarını büyüten kadına cennette özel köşkler var. Bak o da başka bir fazilettir. İslam'da faziletler çok. Ama amel edebilirse, amel edemezse de muhtaç olup da Allah muhafaza zinaya mı düşecek? Onun için de evlenebilir. Bunlar mesele değil. Kim dedi şimdi erkekler cenneti garantiledi, kadınlar efendim girerse ilk kocasına verilecek? Ya bazı rivayetler ilk kocası der ama kuvvetli görüş son kocasına verilecek. Fakat bunda bir rivayette de var ki ahlakı hangisi kocasının ahlakı daha güzeldi? 10 defa evlenmiş. Ama bunlardan hangisinden memnun idi dünyada? Ona verilir. Böyle rivayetler var. Bunlar hep hadis-i şeriflerde geçer. E peki ya adam cennete giremediyse? Yani bu söz konusu değil mi? Tabii ki söz konusudur. Nice kadınlar cennete girer, kocaları giremez. Bazı erkekler girer, hanımı giremez. Ana baba girer, çocuğu giremez. Çocuk girer, ana babası giremez. Bunların hepsi muhtemeldir. Kimsenin elinde bir garantisi yok. Ama oturmuşlar, köşe yazarları bilmem neler, bir aydır yazıyorlarmış, yazıyorlarmış. Ben de Umre'den geldim, bana getirdiler neler yazılmış. Bir bohça. Sabaha kadar okuyamazsın ya. Herkes kalemi eline alan bir şeyler yazmış. Ya insan Allah'ın karşısında olduğunu düşünecek. İşte efendim bir tanesi diyor, ben hocayı hemen bulayım da bu işi düzeltelim. Bak nasıl alay ediyor. Lan neyi düzeltiyorsun sen? Biz ahiretten bahsediyoruz, cennet cehennemden bahsediyoruz. Burada dilekçe vererek, kanun teklifiyle bu düzelir mi ya? Mevla ne buyurduysa onu yapacak. Habibi ne bildirdiyse o olacak. Ya sendeki ben inanmıyorum, kurtulalım senden, tamam inanmıyorsan bir şey yok. İnanıyorum dersen bunları kabul etmek durumundasın. Sen ahiret ne zannettin? Rüya alemi mi zannettin yani? Ahiret bu dünya gibi hakikattir. Aynı şimdi yaşadığını hissetmiyor musun? Kafana bir vursalar acıyor mu? Kabirde de öyle acıyacak. Anladın mı? Baklava yedin mi tatlı geliyor mu? Ahirette de öyle lezzetler var. Ama dünya ona kıyas edilmez. Dünya suret. Görüntü, resim gibi. Ahiret hakikat. Canlısı gibi. Ben misal veriyorum ya işte. Naylondan portakallar var. Mumdan muzlar var. O dünyadaki bütün zevkler öyle. Bir de onun hakikati var. Kokusu olan, tadı olan, suyu olan. Nasıl farkı var? Dünya ile ahiretin o kadar farkı var. Dünyada ne yok? Müsemmalar yok yani. Her şeyin ismi var. Gerçeği ahirette. Sen ahireti neye çevirdin? Hayal alemi, rüya alemi, misal alemi gibi. Hiç efendim. Biz misal veriyoruz. Kabir azabını rüya alemine benzetiyoruz. O kabirdir. Kabir ahiret değil ki. Kabir berzaktır. Ne dünyadır ne ahirettir. İkisi arasında köprü ve geçittir. Bunları birbirine karıştıran insanlar efendim zannederler ki böyle öldükten sonra rüyada gibi olacağız. Hiç cennetin, cehennemin hakikati yok sanki. Haşa ve kella. Buralar, tehlikeli yerler buralar. Bugün dünyadasın, yarın ahirettesin. Bak hep kabre iniliyor. Orada insan Mevla ile teke tek kalacak. Allah'ın melekleri ona sorgu sual edecek. Bunları bu kadar kitaplar, ayetler, hadisler beyan ediyor. Senin ne gücün var da bunlara karşı geliyorsun? Veya bana böyle bir şey olmaz diyorsun. Ben inanmıyordum. Öyleyse bana bunları göstermeyin diyebilir misin? Yani ahiret muhataplığı sadece inananlara mıdır? Onun için herkes aklını başına devşirsin. Din-i mübin İslam oyuncak değil. Bazı rivayetler vardır. O rivayetlerden insan bir seçim yapar. Ben bunu kabul ediyorum. Ona bir şey demem. Ama hiç aslı astarı olmayan, hakkında bir ayet hadis olmayan görüşler İslam adına, din adına konuşulamaz. Şimdi Ramazan-ı Şerif, herkes çıkmış bir kanala, sabahlara kadar tamam. Eskiden hiç yoktu bunlar. Şimdi biraz bu sevindiricidir, millet dine yönelmese bunlar bu programları yapmaz. Demek ki insanlarda İslam'a yöneliş vardır ama işte Allah Teala doğru dürüst kaynaktan almayı nasip etsin. Yoksa yanlış olur. Yanlış olur. Yani öyle büyük yanlış fetvalar veriyorlar. Efendim inşallah ben bu hususta pazar gecesi, bu önümüzdeki pazar. Baktım baş edemiyorum şimdi. Herkes bana soruyor. Şu hoca şöyle dedi, bu hoca böyle dedi. Ya mübarek, sen soruyorsun, sen cevap alıyorsun. Reşit sen söyle, sen eşit demiş. İki kişi aramızda konuşuyoruz. Bu kadar millet bunun doğrusunun cevabını bulamıyor ki yani. Bundan dolayı şöyle bir şey düşünüldü. Bir formül olarak, şu anda bizi dinleyen Lale Gül FM'den olsun, işte uydulardan olsun, internetlerden olsun, efendim Avrupa'dan, itibar haberden olsun, nereden dinleyenler varsa şu anda her taraftan dinleyenler var. Bu pazar gecesi başlayacağız inşallah. Saat 23. Yani tabii işte ancak iftardan, teraviden çıkarsınız. Siz bir çay içmeden yapamazsınız. Meyve yiyeceksiniz. O çay içmeden hiç kafanız yerine gelmez. Bu pazar olsun. Cumartesi ben Bedir gecesini kutlayacağımız için Bursa'da olacağım inşallah. Onun ilanını tekrar yaparız. 17. gece çok önemlidir o. Onu konuşacağım. Yalnız bu hafta pazar olmak üzere. Pazarı pazartesiye bağlayan saat 11'de başlayacağız. Sahura kadar artık sizden gelen sorulara kadar tüm soruları cevaplayacağız. Lale Gül FM'den. Radyodan cevaplayacağız. Şimdi insanlarda bayağı malumat birikti. Kafaları karışıyor. Ramazan münasebetiyle hem televizyon, radyo yayınları hem gazete köşeleri herkes bir şey konuşuyor. Efendim bunların adam daha dün diyormuş ki efendim herkesin dinlediği adam hoca 3 kere boş ol desem bir sayılır. Bu böyle bir şey olur mu ya? milleti nikahsız zina ettirecekler ya. Adam üç kere boş ol diyor, ondan sonra boş olmadı diyor hoca ya. Böyle şey olur mu ya? Bir sayılır. Nerede bir sayılır? Bunları hep mesele anlatmamız gerekiyor. Daha evvelce gün bu mesele çıkmış şimdi. Bütün millet bunu merak etti şimdi. Bunlar çok önemli meseleler. Onun için ne yapıyoruz bunun için? 6688 mesaj numarası aldılar bizim adımıza. 6688. Herkes bunu yazsın. Bunda da ne şifre çıkar bilmem sonra. Tüm sorular cevaplanacak bu hattan. Hoca yazılıyor, hoca. Hoca dendi mi artık alem oldu. Nasrettin Hoca gibi bir şey oldu. Bizim adım üstümüze kalacak ihale herhalde. Hoca yazacak, ondan sonra boşluk bırakacak. İstediğin soruyu sorabiliyorsun. Soruyorsun, yalnız ben sesli canlı alamıyorum bu soruları. Çünkü neden? Kadın sesini istemiyoruz. Kadın olur, kız olur, genç olur, erkekler onu duyar. Bunları istemiyoruz biz. Onun için burada ses almıyoruz. Bazı kere de çok saçma sapan şeyler olur. Ondan sonra hakaret olur, söven sayan olur, provokatif sorular olur, efendim hiç 104 kitapta olmayan konular olur. Bunları da kasıtlı yapıp sabote ederler. Bu tehlikelerden dolayı biz ne yapmak durumunda kaldık? Bu 66-88'i aldılar arkadaşlar. Bu 66-88'e işte ne gönderiyorsunuz, ona ne diyorsunuz? Mesaj mı, SMS mi, bir şeyler diyorsunuz ha. Bana yapsorsanız ben yapamam mesela, bunu siz becerirsiniz. Gönderiyorsunuz, ben cevabını canlı radyodan cevaplayacağım işte. Siz dayanabildiğiniz kadar ben de dayanırım yani. Siz zaten sahura yakın kaçarsınız sofraların başına, o zaman ben de giderim. Bu pazar bu başlayacak inşallah. Bundan ondan sonra cumartesiyi alırız. Hani ertesi gün pazar olsun, yan gelip yatasınız diye. Gece sabaha kadar fetva, fıkıh. En büyük ilim nedir? Fıkıh. Efendim helal mıdır, haram mıdır, caiz midir, değil midir? Çok karıştı bu su, yani bulandı bu su yani. Onun için artık bizim de özel televizyon kanallarımız olmadığına göre mecbur radyodan bunu değerlendirmemiz lazım. Çok insanların internetleri de yok. Cemaatimizin çoğunda da yok. Olmayan daha selamette. Ondan dolayı yine radyo daha cemaate hitap ediyor. Bundan dolayıdır ki bu pazar başlayacağız. Allah Teala inşallah hayırla muvaffak eylesin. Çok meseleleri vuzuha kavuşturmaya vesile eylesin. İnşallah Rahman. Şimdi bu insanlarda bir merak vardır. Ancak bu meraklarını gidermek için din hususunda çok araştırma yapmıyorlar. Telefon alacak olsa 40 gün araştırıyor. Araba alacak olsa kaç ay araştırıyor. Kız alacak olsa, evlenecek olsa ne kadar soruşturuyor. Yani ben ne bileyim, pazarda bile kadınlar bir kabak alırken, fasulye alırken birkaç tezgah dolaşıyor. Bunun hangisi ucuz, hangisi daha güzel. Efendim mesela böyle olması lazım. İslam'da bunu ister. Tamam. Ama din meselesine gelince kim dinlenecek, kim dinlenmeyecek veyahut hangisinin fetvası doğrudur meselesine gelince bu da böyle dedi, bu da doçenttir, bu da profesördür, bu da boş adam değildir, bunu da bir dinlemek lazım diyerekten saçma sapan zırvaları din adına yutuyor, yutturuluyor. Neden? Dine önem vermediğinden. Bir insan dinine önem verse önüne gelenden fetva sormaz. Demek ki dine değer vermiyor. Ne demek? İsabet mi etmiş? Karavanaya mı gitmiş? Yanlış mı olmuş? Batıla mı meyletmiş? Helala haram mı demiş? Adam ahirete inanması zayıf ya. Onun için, ama dünyada öyle değil ki. Alıyor bir mal, hadi bakalım şey çıkarsa, bozuk çıkarsa, yok ben yok garantisi var mıydı, şuyu var mıydı bilmem ne. Onu sağlama alıyor. 300-500 milyonluk çok önemli. Asgari ücretlerin maaşı, ben bunu vereceğim bu parayı. Bir daha bunu toparlayamam falan. Ne olacak? Bunu incelemem lazım. Haklısın. Ama ahiret işine geldin mi, baksana adam diyor ki üç kere boş ol dedin, karın yine devam ediyor, senin karın diyor, baksana zina ettirecek ya. Sen çıkacaksın ahirete, hanımım zannettin, senelerce zina ettin. Çocuk olsa veledi zina olur, bu ne olacak ya? Bu kadar insana bu fetvalar verilir mi ya? Milletin ağzı alışmış saate 3'ten 9'a deyip duruyor. Sen desene ki bu nefsi birden gider, bu kadın senden boş olur, üç lafını sakın kullanma. Ya bunu böyle desene sen. Niye peygamberin sahabenin dönemindeki fetvaları almıyorsun da İbn-i Teymiye'nin kendi kendine uydurduğunu alıyorsun ya? Burada 1400 senelik milyonlarca cumhur ulema var, 4 mezhep var ya. Sen bir İbn-i Teymiye uydurmuş bir şeyler, bunu hiç kimse kabul etmemiş bu görüşü ya. Ya bunu şimdi çıkıp 70 milyona verilir mi bu fetva? Adam ondan sonra 3 kere demiştik ki hanım hocalar da boş yol demiş. Bak bu hoca böyle dedi, hadi gel geri. Böyle basitleştiriyorlar. Helaldir, haramdır. Şaka mıdır bu işler ya? Boş ol kolay mıdır ya? Veyahut bir akit söz vermek kolay mıdır? Aldım kabul ettim kolay mıdır? Sattım demek kolay mıdır? Sonra dönüşü bunun var mıdır? Yani bunun nasıl işler bunlar ya? İslam oyuncak mıdır dünya? Onun için lütfen Allah rızası için özellikle Ramazan-ı Şerif'te millet düzeleceğine bozulacak ya. Bundan dolayı bir tedbir alalım. Millete de bunu duyuralım. 66-88. İnşallah bunu da haberdar edelim. Buradan biz haftada bir yapalım bu işi. Ne yapalım? Milletten gelen şeyleri değerlendirelim. Öbür türlü internete yığılıyor. Yüzlerce binlerce şey bizim de vaktimiz bir sonra ayda bir yetişmiyor. Ama böyle olursa anında hemen cevap verme imkanı doğar. Ve böylece havale olmaz, ileriye atma olmaz da insanlar cevapsız kalmaz veyahut da şüphede kalmaz. Çünkü madem bize inanıyor, inananlar var, güvenenler var, biz de onları aydınlatmamız gerekiyor inşallahü rahman. Şimdi İmam Rabbani Hazretlerimiz bu mektup 45. mektuptur. Seyyid Nakib Şeyh Feridi Buhari Hazretlerine yazmıştır. O zamanının ileri gelenlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından büyük bir zat. Mektubun baş kısmı tasavvufidir. Çok güzeldir ve lakin şu anda Ramazan'la ilgili birkaç mektup var. Bitene kadar onları okumak istiyorum. Çünkü o başını okusak Ramazan sonuna kadar onu anlatırız ancak zaten. Bundan dolayı Ramazan'la ilgili kısmı başlıyorum. Şimdi Seyyid Nakib Hazretleri İmam Rabbani Hazretleri'ne mektup yazıyor. Bu mektupta İmam Rabbani Hazretleri'ne Ramazan'da ulaşıyor. Onun için diyor velemma verade mektubukumuş şerifu fi şehri Ramazan el mübareki, mübarek Ramazan ayında kıymetli mektubunuz bize geldiği için hatara fil hatiril fatir, benim diyor bu kusurlu aklıma, haşa tabi kusurlu olur mu da onlar tevazu yapmak için efendim kendilerini devamlı böyle alçak göstermek için böyle ifadeler kullanırlar. Bizim aksimize, yani bizde hiç böyle bir şey olmaz. Biz devamlı kendimizi yüceltici, aklımızı beğenici, beğendirici ifadelere yer veririz. Ama sermayesiz olduğumuz için böyle yaparız. Sermayesi olanlar devamlı benim kısır kafalı görüşüm, işte nakıs aklım işte falan. Ne geldi hatırıma? En ektübe nevzeten, bir parça yazayım min fedaili hâde şehril azîmil kadri, bu kıymeti değeri çok büyük olan ayın, mübarek ayın faziletlerinden bir nebze, bir parça size yazmak istedim diyor. İşte bunlar vesile olmuş. 400 küsur sene evvel, 450 sene evvel belki yazılmış mektuplar bugün yine tazeliğini koruyor. Niçin? Konu din olduğu için, efendim Allah olduğu için, Celle Celaluhu İslam olduğu için gündem değişmiyor. Çünkü yine Ramazanlar geliyor. Yine Allah'ın emirleri, yasakları bize teveccüh ediyor, yöneliyor. Ama bizim mektuplarımızda tabii efendim hiçbir mana ve ehemmiyet kalmıyor. Adam karısına mektup yazıyor. Karısına aşık olmuş. Efendim karısına aşık olsun. Canım o helaldir. İyi bir şeydir de. Ondan sonra şimdi bu mektupları çıkarıyorlar. Adam kocaman kitap. Kocaman kitap olmuş mektuplar. Efendim iki gözümün nuru, gönlümün sururu, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, orada hava nasıl oldu, burada ben şöyleyim falan. Gurbetlerde kalmışlar eskiden yani ya. Yahu bir koca kitaptan senin hatıra tarihi belki anılar var ama bir insanın okusa alacağı hiçbir şey yok. Sadece havadan, sudan, civadan konuşmuş ya. Yani bu insanlar, bazılarının mektupları öyle birikenler var. Kitap çıkanlar da var mektuplarından. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin mektuplarından tabii bu toplananlar, toplanamayanına kadar Allah bilir. Bunu dünyanın her yerinden toplanan mektupları o zaman ardından oğulları cem etmişler. Evet, 3 cilt kitap çıkmış. 3 cilt kitap. Şimdi burada yine Ramazan gelince ne oluyor? Bu konu gündeme geliyor. Ama sen şimdi mektup yazsan efendim köye veya köyden sana mektup yazsalar efendim ne anlaşılır bundan? Burada bir besmele hamdele olsa, burada biraz birbirine nasihat olsa, oğlum evladım zikret, Kur'an oku, bak Ramazan ayındayız işte diye bir mektup gelse mesela. Şimdi mektup dönemi de kapandı tabii telefonlar çıkınca. Ama telefonun içeriği ne? Yani evvelce mektuplar neydiyse şimdi de telefonların içeriği aynı gevezelik zaten. Muhteva boş. Muhteva boş. Biri birine efendim yani bu gece şu namaz var diye telefon eden kaç kişidir? Yani yarın o ikinci 10 güne giriyoruz. efendim 100 kere zikirler var. İkinci 10 günde ne zikir yapılacak? Ya gaffara zünub, her gün 100 kere. Bu 10 günde, ikinci 10 günde mesela. Hiç kimse kimseye telefon eder mi yani böyle bir şey mesela? Ya telefon ettiğinde aklına gelir mi? Ya hoca ben zaten kontürüm bitiyor. Bilmem ne bunu ya gaffara zünub bunu anlatana kadar hareket şeyini efendim 10 kontürüm gidecek. Ben zaten fakirim, şuyum, buyum. E konuştuğunla 20 kontür gitti, 50 kontür gitti. Ne anlaşıldı bu senin konuştuğundan? Ya ne sana fayda var, ne çocuğuna fayda var bilmem ne. Ya. Aman aman aman. Birbirimizin ahiretini düşünelim. Dünyasını düşünmekten fazla. Ya. Yok efendim aç kalma. İlle yemeklerini iyi ye. Yok efendim hasta olma. Yok uykunu al. Ana baba çocuğuna hep böyle konuşmalar yapar. Ama işte aman namazını kıl, teravihini kıl, teheccüdünü kıl. Yok efendim oruçluyken sakın bağırıp çağırma, kavga etme. Orucunu zedeleme, sevabını iptal etme, sakın yalan deme mesela. Hani böyle hususlarda bir mesaj çekmeler, bir telefon. Nerede? İşte bak Ramazan-ı Şerif'te diyor mektup geldi. Ben de bu aydan bir şeyler yazmak istedim. Onun için şimdi İmam Rabbani Hazretleri bize mektup yazmış gibidir bu. Hepimiz bunun muhatabı oluruz. Yenbegiyen yu'leme. Şu bilinmelidir ki enne şehre Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayı azimun. Azimun ne demek işte? Büyük Allah'ın büyük ayı. Geçen haftalarda derslerde konuşuyorum. Çok büyük ay. Ve kullu ibadetin nafiletin minas salati ve zikri ve sadakati ve emthaliha fi hadis şehri tüsavi yeda feridatin fi ma siva. Bunları hadis-i şeriflerden almış. Hadis demiyor ama hadis-i şeriflerde var. O da onu mektubun içine içerik olarak mübarek yerleştirmiş. Namaz. Nafile namaz. İşrak, kuşluk, teheccüd, evvabin, tevbe namazı, hacet namazı, istihare namazı, nafile hepsi bunlar. Zikir. Zikir nafile. 100 kere la ilahe illallah dedin, 5000 kere la ilahe illallah dedin, 100 kere la havle ve la kuvvete illa billah dedin, 100 kere subhanallah elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber dedin, 100 olmadı 10 dedin, neyse. Bunlar nafiledir. Hiçbiri günde şu kadar şunu demek diye bir farz yok. Ve sadakati sadaka. Zekat farz. Fitre vacip farz hükmündedir. Ondan sonra oruç tutamaz hasta fidye onlar başka. Onlar sadakaya girmez. Onlar üst kademede vaciptir. Zorunluluk var onlarda. Ama diğer sadakalar nafile yani. Hayır, bağış, yardım. Bu ayda olursa Ramazan ayında ne olur? Başka aylarda bir farz edasına eşit olur. Yani mesela Ramazan-ı Şerif girmeden evvel 15 gün evvel 16 gün evvel Ramazan Şaban ayındaydık. Değil mi? Şaban ayında bir adam ne yaptı? Yatsı namazı kıldı. Bu nedir? Farzdır. Bir adam ne yaptı? Zekat verdi. Borcundan zekatı bölüyor mesela. Şaban ayında da çıkartmış vermiş 100 milyon zekat. Bu nedir? Zekat borç farzdır. Peki şimdi bu ayda Ramazan-ı Şerif girdi. Bir adam da kalktı iki rekat işrak namazı kıldı. Nafiledir. Veya çıkarken bir fakir gördü. Bir muhtaca bir 10 milyon para verdi. 10 lira neyse. Bu nedir? Nafiledir. Ama Ramazan'da olduğu için diyor başka ayda ki farz gibidir. Buradaki sadaka öbür aydaki zekata denktir. Buradaki iki rekat işrak kuşluk öteki aylardaki farz namazlara denktir. Sevap bakımından ki farzların sevabı çoğunlukla bildirilmiyor. Hep nafilelerde sevap teşvik yapılıyor. Farzlar borçtur ama o borcun karşılığında da Allah Teala göz görmedik, kulak işitmedik, hiç kimsenin aklından geçiremeyeceği nimetler vaat ettiği için onları ne yapmıyor? Tafsilatına girmiyor. Yani farz namazların sevabı şudur diye mesela bulamazsın. Ama tesbih namazının sevabı şudur, işrak da... Niye onlar var? Çünkü onlar borç değil, onlar teşvik ediliyor. Borç olanların kazancı da çok büyüktür. O da kazandırıyor. Mevla bunu zaten sen bana borçluydun demiyor. Zaten cennete girme vaadi neye bağlandı? Farzlara bağlandı. İslam şartları İmam Rabbani der başka mektupta. 5 şart var. Yani farzlar yapıldığı zaman cennet vaadi gerçekleşiyor. Bütün Kur'an neden bahsediyor? İnnellezine amenu ve amilu salihat. İman edip ameli salih isteyenler. Belki de efendim 45 küsur ayette vardır bu. Bunlara müjde. E imanı anladık. Ameli salih nedir? Bütün faziletli ameller olsa kimse baş edemez ki. İslam'da milyonlarca faziletli amel var. E peki belli bir amel olsa bu hangisidir hangisi değildir? Çünkü cennete girme vaadini ameli salihe bağladı. İşte o ameli salih hangisidir? İslam'ın 5 esasıdır. Kelime-i şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu dil ile ikrarı. Buna inanmak iman şartlarına girer. O başka. Bu İslam şartı hangisi? Bunu dille söylemek. Yoksa inanmak değil. O zaman iman İslam birbirinin içine girer. İslam şartı amele müteallıktır. Onun için bu şehadeti dille söylenmesi ameldir. Bu bir. Geri ne kaldı? Namaz, oruç, hac, zekat. İşte bunlar. Cennet müjdesini nereye bağladı Mevla? Bunlara bağladı. Nafileler ne yapar? Cennette dereceler kazandırır. Cennetteki dereceler Kur'an'ın ayetleri kadar. Her derece arası yerle gök arası kadar. Cennette derece bitmez. Ha şimdi ne kadar faziletli ameli var o kadar derecesi var. Mesela günde diyor çok kolay şeyler de var formüller. La ilahe illallah vehdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamdü ve huve alâ kulli şeyin kadir. Kaç kere? 100 kere. Ama sabah namazından sonra 10 dese, akşamdan sonra 10 dese onu 20'ye sayılır. 24 saatte 100 keredir. Geriye 80 kalır. İcabında 10 burada dedi, 10 şurada dedi. Yani 24 saatte bunu 100 kere dese Buhari hadisinde dedi. Ne diyor? Yarın ahirete diyor. Onun yaşadığı asırda ve dönemde, gününde, o gün defter kapanıyor, günlük. Defterler kapandığı zaman o günlük amel defterinde bu zikirden 100 tane bulunan kimseden daha üstün bir amel işlemiş olarak mahşere kimse gelemez. Kimse gelemez. Ancak onun kadar yaparsa, mesela başka biri daha var aynı o zikri 100 kere okudu, o başka. Veya onun ihlası daha fazla, o başka. Ya da o 150 kere okudu. 101 olsa 100'den üstün olur. 110 olsa 109'dan üstün olur. Ya daha fazla diyen, ya onun kadar diyen, onun gibi amelle gelebilir. Başka bir insan, adam akşama kadar namaz kılmış, öbürü her gün oruç tutuyor. Ayrı bir şey işte bu. Bu zikri yapandan üstün amellen gelemez diyor. Böyle hadisler var. Hem de bu Buhari'dir. Şimdi insan bunları ganimet bilecek. Nevafilin, faziletli amelin sonu yok. Benim dualarım kitabında var. Bazı zikirler, bazı faziletler. Daha birçok kitaplar yazdık. Onlarda da var. Ama biz de kavramış değiliz. Bunu kaplayamayız yani. Daha neler yazmak lazım? Yüzlerce kitap yazılsa bitmez bu. Faziletli ameller. Çok. Bunlardan insan nasibini almalıdır. Ama cennetteki derece ve mertebeleri bunlar belirler. Cennete girmeyi ne tahsil eder, temin eder? Salih amel. O hangisidir? İslam şartlarıdır. İşte şu anda tuttuğunuz oruç, o 5 esastan birini icra ediyorsun. Bu da başka ayda günde olmuyor işte. Günü belli, ayı belli. Bu mübarek ayda bu yapılıyor şu anda. Namaz gibi de değil. Onun için farzın fazileti çoktur. Sevabına böyle bir tahdit ve tayin yoktur. Bu ne demek değildir? Farz nafileden aşağı demek değildir. Bir nafilede bir sevap sayar, sabaha kadar bitiremem. Ama öte yandan bana sorsan hoca ki şu farz namazın sevabı hakkında bir hadis söyle, söyleyemem. Niye? Çünkü Allah Teala hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hadisi kutsidir. Onun için Mevla'nın kelamı oluyor. Ne buyuruyor? Ben kuluma farz ettiğim amellerle bana yaklaştığı kadar hiçbir amelle bana yaklaşamaz ve benim nezdimde en sevgili ameller kuluma farz ettiğim amellerdir. En çok farzları severim diye. Allah Teala böyle buyuruyor. Onun için her şeyin illaki belli bir mükafatı görülmeyebilir. Ama ne diyor şimdi? Ne anla buradan? Ramazan'da ne kadar nafile yaparsan ne sayılır? Başka aydaki farz yapmış gibi sayılır. Nafile farza denk hiçbir mevsimde olmaz. Ancak Ramazan'da olur. Ama bu ne demek değildir? O zaman benim 30 senelik kaza borcum var. Ramazan'da kıldığım teravihin 2 rekatından sabah namazlarını düşeyim. Efendim neye göre? 10 tane sabah namazı gider orada. Ondan sonra o farza denk olduğuna göre. İşrak kılarım, onu sabahın farzına denk kılarım. Kuşluk kılarım, dürüket, öğlene denk kılarım. Böylece kaza borçlarından düşerim desen kendi aleyhine uyanıklık etmiş olursun. Borç başka. Bu fazilettedir. Borçlar ayrıyetten ödenecektir. Ama bir insan dönüş yaptı, tövbe etti, ömrü yetişmedi. Son birkaç gün yaşadı, birkaç sene yaşadı. Yılların şeyini kaza edemeden öldü. Ha bu gibi noktalarda nafilelerdeki bu katlamalar devreye girip de Allah kulunu kurtaracaktır inşallah. Ama şimdi vakti, sıhhati müsait olanlar tabii ki kazalar ayrıdır, borçlar ayrıdır. Oruç olsun, zekat olsun, namaz olsun. Bunlar mutlaka kaza edilecektir. 10 senedir nisaba maliksin, yeni dönüş yaptım, bu sene zekat vermeye başladım. demekle olmaz. 9 sene geriden nisaba malik olduğundan itibaren hesap etmek zorundasın. Ne gibi? 40 yaşımda namaza başladım diyen bir insan 11-12 yaşından buluğu hesap etsen bu kadar senenin namazın farzlarını kaza etmek mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir ya. Yani. Bu ne yapamaz? Allah silgi çekseydi geriye de yani ben şimdi bir sıfır başlasaydım olmaz mıydı diye benle pazarlığa giremez yani. Çünkü ben buna bir şey diyemem. Ancak ne derim? Sen derim Müslüman mıydın değil miydin? Yani sen çocukluğundan beri kendi bildiğinden beri Müslüman mıydım değil miydim? Eğer derse ki ben bu zamana kadar yavurdum, şerata, Kur'an'a, Allah'a, dine, kitaba söverdim, haşa, yeni Müslüman oldum, tamam, onun geçmişini kaza etmesi gerekmez. Ama ve lakin, eğer derse ki ben Müslümandım, yahu kendimi bildim bileli, o zaman ne olacak? Kaza ona gerekecek. Çünkü o ne yapmış? Üzerine borç iken heda etmemiş. Ama kafir olana namaz farz değil. Ona başta iman farz. İman tealluk etmeden, imanı kazanmadan öbür farzlar ona yönelmez. Ve men edda feridoten fi kâne ke men edda seb'ine feridoten fi mâ sivâ. Ramazanda bir farz yerine getirse, yani işte yatsının farzını kıldık, sabahın farzını kılıyoruz. Ramazanın zaten işte orucu, farz oruç. Bu ne olur? Başka aylarda 70 farz eda etmiş gibi olur. Bir yatsı 70 yatsı yazılıyor. Bir sabah yani 5 vakit namaz. 30 günde 3 kere 5'ten ne eder? 150 namaz. Ne kadar namaz ediyor? 30 günde 5 vakit kılan. Efendim bunu neyle çarpacaksın? 70 ile her biri efendim 70 ile çarpılıyor. Bu kadar bir farz eda etmiş gibi olur. Gibisi fazla yani. Amel defterine aynen konuyor o mükafat. Hadis-i şeriflerde böyle geçer. Ve men fattara fî sâimen kâne lehu meğfireten li zülûbi ve itka rakabeti minen nâr. Oruçluyu iftar ettiren, oruçluya iftarlık veren, yani hakikaten bu çadır işleri falan bayağı bir yapanlar için kazançlı bir şey yani. Yani tabii oruçsuz da belki gelir, hastadır, şudur budur tutamaz, o başka. Ve lakin, yani bir insan efendim 100 kişiye iftarlık veriyor, 200 kişiye iftarlık veriyor. Bu çok önemli bir şeydir. Bunun hususta çok müjdeler vardır. Ne olur diyor, veyahut evine çağırdı bir kişi, iki kişi. Veyahut caminin köşesinde aldı bir su işte neyse. İllaki baklava börek şart değil. Bir yudum suyla, bir yudum sütle, bir hurma ile de bu mükafat kazanılıyor. Ama tabii ki yemek yedirme imkanı olan da gidip de efendim musluktan su doldurup da millete dağıtmasın yani. Onu fakirler birbirine bıraksınlar. Onu fakirler yapsın, birbirine ikram etsin. Körler sağırlar, birbirine ağırlar. Sen zengin adamsın, sen ne su dağıtıyorsun ya? Sen biraz pide dağıt, bir şeyler dağıt. Ekmek, döner, tavuk, yok mu böyle bir şeyler? Mübarek adamlar yani. Ona dikkat edin. Bazı fakirlerin gönlü zengin olur ya. Öyle ikram yaparlar. Bazı adam zengin olur, öyle hesaplı iş yapar. Evet, günahları af olur. Boynu cehennemden azat olur. İftarlık veren, iftar ettiren, oruçluya iftar vermek işte demek bu onun için çok sevap olduğu için insanlar çok merak bu iftar davetleri. Herkes iftar veriyor birbirine ama zenginler davet edilirse, fakirler kovulursa da o sofra en kötü sofra olur. En kötü sofra Allah. Allah'ın en sevmediği sofra. Ya, o yiyen de maraz olur, hasta olur hep ya. Yani fakirler bilinçli olarak uzak tutulur. Efendim özellikle zenginler birbirini çağırırsa o yanlış olur. Çok musibet olur. Boynu cehennemden azat olur. İftarlık veren. Ve kâne lehu mislu ecri min gayren kusa min ecri şeyun yun kasade olur. Evet. Ne olur bir adam 10 kişiye iftar açtırdıysa o 10 kişinin orucunun sevabı kadar buna mahsup olur. Bunun amel defterine yazılır. Peki onlarınki noksan mı olur? Hayır. Onların hiç noksan olmaz. Aynen onlara verilir. Bir misli de Allah zengin bu iftar ettirene verir. Ve men khaffafa an memluki fi ghafarallahu lehu ve atakahu minen nari. Kölesi diyor. Şimdi kölelik yoktur. Tabi Müslümanlar güçlü olduğu zaman İslam cihadında bu kölelik cariyelik devrede oluyordu. Şimdi Müslümanlar kendileri köle cariye konumuna düşmüşler. Allah bu esaretten kurtarsın bizi. Irak öyle, efendim Filistin öyle, Cezayir öyle, Afganistan öyle, Keşmir öyle, Doğu Türkistan, Allah kurtarsın Doğu Türkistan ne zor durumda öyle, çoluk çocuklarını alıyorlar, dolu yetim var şimdi, onları Çinliler alıyorlar hep. Yetim çocukları alıyorlar, gavur edecekler. Allah! Binlerce çocuk ya! Alacak mı? Çocuk büyüyecek. Ondan sonra anasını babasını öldüren mi var? Kim öldürmüş? Kendi iç savaş mı çıkmış? Bu gavur mu öldürmüş? Hiç onu anlayamayacak çocuk işte. Onu öyle alıyorlar. Allah Allah! Bu kadar çocuk garanti gavur edilmek üzere toparlanıyor. Allah Doğu Türkistan'a yetiş Allah'ım Ramazan hürmetine. Yetiş Allah'ım sen. Bu Çin gavurunu durdur ya Rabbi bunu. Amin diyeceğiz. Ne yapacağımızı da şaşırdık. Bir dua yapmaktan bile aciz kaldık yani. O kadar zor durumda var mesela. Şimdi onun için İslam alemi kendi köle olmuş zaten. Şimdi kölelikten bahsedilecek zaman değil. Allah bizi kurtarsın, hürriyetimize kavuştursun inşallah. Ama şimdi bunu nasıl anlıyoruz hadis-i şerifi? Şimdi işçi. Yani kadının evinde işçisi var, efendim temizliğe almış gündeliğe veyahut efendim bir adam dükkanında işçi çalıştırıyor veyahut götürü iş vermiş veya işte daimi efendim işçisidir maaşlı. Ha böyle olursa bu işveren de Ramazan-ı Şerif hürmetine işte biraz erken çık da evine iftara yetiş diye onu erken salsa veyahut ağır yükler, ağır işler değil de Ramazan içerisinde şu hafif işleri yapalım. Efendim bu ağırları bayramdan sonraya bırakalım gibi insana bir hafiflik yapsa, sırf diyor Ramazan'da oruç tuttuğu için işçisinin yükünü hafifletene Allah Teala cehennemden berat yazar diyor. Azatsın, daha cehennem görmeyeceksin. Ve onu affeder diyor. Bak Allah nasıl affetmeye bahane arıyor kullarını. Onun için bu ayın değeri var. Bundan dolayı Allah Teala değer verenlere değer veriyor. Ve kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme, kainatın efendisi ne yapardı? İdâ dehale şehrû ramazâne, Ramazan ayı girdiğinde etlaka külle esirin ve atâ külle sâilin, ne kadar esir varsa İslam devleti, o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam devletini kurmuş başında, elinde ne kadar esir varsa Ramazan hürmetine bütün esirleri salardı. Allah. Ondan sonra bütün dilencilere ne yapardı? Efendim isteyenlere istediklerini verirdi. Yani Ramazan'da çok cömert olurdu. Hele Cebrail aleyhisselamla görüşürlerdi işte. Mukabele okurlardı. Kur'an'ı okurdu, o dinlerdi. O okurdu, o dinlerdi. O öyle olduğu zaman da çok neşelenirdi. Yani cömertleşirdi. Sevinçli olduğu için yani rüzgar yetişemezdi cömertliğine, rüzgar. Böyle verirdi yani. Zaten stok etmek adeti, sünneti yoktu. Ne gelirse verirdi. Böylece. Bir gün bir şey sakladı da yani verilecek yardım parasından da onda hani belki gelen olur ayırdı. Ne kadar ondan rahatsız oldu. Bu beni ne kadar meşgul etti dedi, huzursuz etti dedi. İbadetime mani oldu dedi. Yani durmasın o diye. Hemen işte muhtaçlarını bulun, fakirler verelim buyururdu. Sallallahu aleyhi ve selleme. Evet. Şimdi nerede? Hapishaneler dolmuş taşmış. Diyor ki 75 bin kişilik yataklı kapasitemiz var, 115 bin kişi oldu. Bu ne olacak ya? Şimdi teklif getirmişler ki bir biz yatalım, bir siz yatın, var diyeli de millet biri uyanacak, biri yatacak. Haberlere bak, duruma bak ya. E mübarek adamlar, biz millete anlatıyoruz, çalmayın, çırpmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bu benim sohbetlerimde. Geçen o Arseven midir, nedir, gazeteci yazar. Sağ olsun o benim iyiliğime yazar. Çoğu benim iyiliğime yazmaz. O yazıyor işte. Ya diyor bu hoca ne kadar eşkıyayı yola getirmiş biliyor musunuz diyor. Ben bunun çok evvelini biliyorum diyor. Bu eşkıyaların şu anda diyor dönmediğini düşünsek Türkiye ne olurdu diyor. Yani hakikaten bu sohbetlerden kime ne zarar gelir ya? Şu sohbetlerde insan biraz dinleyen ya bir teke tek mesela şuradan buradan kaç tane bak Ermeni Müslüman olmuş. E niye Müslüman oluyor? Diyoruz ki kardeşim bu Ermeni de olsa zimmidir, vatandaştır, zimmi, İslam'da zimmilik var. Bunu öldüremezsin, malını alamazsın, komşuluk hakkı devam ediyor. Bunun kul hakkı Müslüman'dan fazladır. Çünkü Müslüman'a sevap verirsin ahirette bir şekilde. Kâfıra sevap da geçmez, aman dünyada hak hukuk yapmayın. Ama şimdi başka öyle gruplar türemiş ki, nedir efendim bu Yahudidir, malını ne kadar alırsan çalarsan helal. E böyle bir şey var mı ya? E bunları İslami cemaatler üretiyor, uyduruyor ya. Bazı. Milleti böyle yönlendirmişler. Hep şimdi doğruyu konuşacağız. Ben şimdi Ermenilere efendim yakınlık olsun diye konuşmuyorum ki, bunu hadis böyledir. Din böyledir. Ondan sonra bu millet öbür türlü bu sohbetleri dinlemese ne olacak? Canavar oluyor. Oğlunu kesiyor, kızını doğuruyor ya adam. Görüyorsun işte Bilge köyü, bilmem ne köyü. Adam giriyor. Çoluk, çocuk, camide, namazda, döşekte, beşikte hepsini öldürüyor ya. Nedir para, nedir menfaat, nedir? Dava belli değil tabii. Hala da o bir şey diyor, bu bir şey diyor. Ama bu millet nereye gidecek böyle? Bu din olmasa, bu İslam olmasa yaşanacak halden çıkar bu memleket. Zaten çıkmaya başladı ya. Her taraf hırsız, uğursuz oldu. Ne Ramazan frenliyor, ne bir şey frenliyor. Eskiden bir saygı şey vardı. İnsan 11 ay içen Ramazan'da içmezdi mesela. Şimdi böyle bir şey yok. Saflar tamamen ayrılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ne cömertlik gösteriyor, esirleri salıyor, isteyeni veriyor. Neden? Hep İslam'a ısındırmak, efendim Ramazan-ı Şerif'i efendim insanlara sevgili göstermek, bütün millet Ramazan bir gelse diye beklemesi için. Şimdi doğruları anlatacağız. Bu taviz sayılmaz ki bu. Adamın hakkı neyse onu ona diyoruz. Onun için akılları olsa hep bu sohbetleri dinlerler, dinletirler. Bu millet düzelsin diye. Yoksa şimdi ha şimdi Ramazan geldi, hapishaneleri sal. Bir daha Ramazan'a kadar 225 bin olur. Bir daha sal, 1 milyona çıkar. Çünkü çıkan motor gibi, cevenin suç işleme makinası gibi çıkıyor. Çünkü içeride de ne yok? Vaaz yok, nasihat yok, bir şey yok. Ya beni bile ne yaptılar? Tek başıma bıraktılar. Niye? Bu hoca diyor, öbürlerini zehirler. Ulan neyi zehirleyecek? O mu beni zehirler, ben mi onu zehirler? Belli değil. Ben şimdi buna vaaz etsem hep namaza başlayacak adam. Ne var bunda? Yok, bunu görmesin bunlar bunu ki ne olur? Bunlar namaza başlar. Başlasa daha iyi. Çıktı mı suç işlemez belki, namaza devam eder. 100 kişiden 10 kişi tutsam ya yine yeter. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Aman ayet duymayın, hadis duymayın. Şimdi anladılar biraz yanlış yaptıklarını. Ama iş işten geçti. Hapishaneler adam almıyor. Hapishaneler adam almıyor. Bu günahlarla, bu isyanlarla hastanede adam almaz, hapishanede adam almaz. Memleketin yarısını hastane yaparsın, yarısını hapishane yaparsın. Huzur diye bir şey bulamazsın İslamsız, Kur'ansız. Böyle bu işler. Ayetsiz, hadissiz bu milletin gönlüne Allah'ın nuru girmez. Mutlaka ayet hadis okunacak. Böyle konferans, menferans, besmele yok, ayet yok, hadis yok, Arapça yok, bir şey yok. Bunlarla bu millet bir şey anlamaz. Bir kişiyi döndüremezsin ya. Adam anlamıyor ki, huzur gelmiyor. Ya bak İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin feyzine bak, bereketine bak. Bir şey okuyorsun, mana veriyorsun, herkes feyiz alıyor. Bu işler böyle. Ve men vufika lil hayrat vel a'malis salihah fi hadis şehri kanet tevfiku rafika fi temami hadis sene. Buraya dikkat. Bize bir ipucu veriyor, buyuruyor. Kim Ramazan ayında hayırlı amellere muvaffak kılınır, salih amellere ulaştırılırsa bilsin ki 11 ay boyunca senenin tamamında Allah'ın muvaffak kılması onun en yakın arkadaşı olacaktır. 11 ay Allah'ın tevfiki refik olacak. Ne demek? Refik yol arkadaş demek. Tevfik ne demek? Tevfik cealullah fi'le ibadî muvafıkan limâ yuhibbu ve yerdâ. Allah bir kulunun işini kendi sevdiği, razı olduğu işe uygun kılmasına tevfik denir. Muvaffakiyet oradan gelir. İşte diyor ki 11 ay Ramazan bereketine Allah-u Teala ne yapacak? Onun bütün işlerini rızasına uygun getirecek. Bu ne müjde? O zaman senenin mihekki ayarı nereye bağlı? Ramazan'a bağlı. Haftanın ayarı nereye bağlı? Cuma gününe bağlı. Bu ikisini sağlam tuttuğun zaman öbüründe Allah'ın tevfiki refik olacak. Yardımcı olacak. Ve idâ merra hadeşşehru alâ tefrika. Ama Ramazan ayı geçti. Nasıl geçti? Darmadağın geçti. Mukabele okuyamadı, dinleyemedi, hatim yapamadı, içkiyi bırakamadı, zinayı bırakamadı, efendim günahları bırakamadı, kumarı bırakamadı, yalanı bırakamadı, efendim gıybeti bırakamadı, dedikodu, iftirayı bırakamadı. Yani bir oruç da bir yardımcı olacak. Şeytanların da bağlanması söz konusudur, hadis sahihtir. Burada bayağı bir kolaylık olmuş oluyor yani. Bir nefis kalıyor karşında. Düşman 2'den 1'e iniyor. Onun için insan bu ayda kendini toplamalı diyor. Ama bu ayda dağınıklık devam ederse, anladınız dağınıklık ne demek? Öyle elbiseni oraya buraya attın demek değil. Buradaki dağınıklık ne dedin? Halim perişan yani. Namazlar 5 vakit değil yine. Anlıyor musun? 5 vakit namaz, sahur yiyorsun, o sabah namazını kazaya bırakıyorsun. Böyle şey olur mu ya? İnsan sahur yiyip yatar mı ya? Sabah namazı kılmadan yatılır mı ya? Yani bir vakit namaz bir oruçtan fazladır, aşağı değil ya. Bütün Ramazan'ın orucuyla belki bir namaz denk gelir. Namaz oruçtan büyük bir şey. Yani onun için bu dağınıklıktan kendimizi toparlayabilirsek ne âlâ. Değil ise yekun fî cemî'ü sene alâ tefrika, artık bu adam diyor 11 ay darmadağın olur. Yani yine namazları dağınık gidecek. Yine oturup zikrini doğru dürüst yapamayacak. Yine efendim salavatlarını, vazifelerini yapamayacak. Çünkü Ramazan'da toparlanamadıysa 11 ay dağınık gider. فَيَنْبَغِي فِي اَنْ يَجْتَيْدَ فِي تَحْصِيلِ الْجَمْعِيَّةِ مَهْمَا اَمْكَنَ مُخْتَنِمَنْ لِهَذَا الشَّهْرُ. İnsan bu ayı ganimet bilecek. Sayılı günler çabuk geçecek. Bunun için gayret edecek. Ne kazanmak için? Cemiyet. Ne demek cemiyet? Kalp huzuru demek. Yani Allah'ın zikrinde kalbini toplayacak, aklını, ruhunu, fikrini bir araya getirecek, nefsin elinden kapacak, kurtaracak, sıyıracak. Bu ayı malayanilerle, eğlencelerle, gıybet dedikodularla değil de ibadetle, zikirle, huzurla geçirmeyi fırsat, ganimet bilmek için çok gayret edecek. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُعْتِكُ. Şüphesiz Allah-u Teala ne yapar? Azat eder. Fî kulli leyletin min leyâliha. Ramazan gecelerinden her bir gece, bu gece de yaptı. Kimi azat eder? Ülûfen mimmen istihakkan nâra. Cehennem ateşinde yanmayı hak eden binleri azat eder her gece. Hatta hadis-i şerif geçen okudum size. Cuma gecesinde. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Her akşam iftar saatinde 1 milyon azatlı var. Ne demek azatlı? O iftardan evvel ölçe cehennemi hak etmişti. O iftarda beraatını alır. Allah acıyor böyle. Bir iftarda birini acıyor, bir iftarda öbürünü acıyor. 1 milyon. Cuma gecesi olduğu zaman saat başı 1 milyon. Bak. Şimdi biz onun için cuma gecesi esas sohbeti yapıyoruz burada. İftarı burada açıyoruz. Hemen bu konuştuğumuz mahalde iftarımızı açar açmaz. Akşamı kılar kılmaz sohbet yapıyoruz. Akşam mesaisi itikaf. Niye? Birkaç saat durmuş oluyoruz çünkü girdiğimizden çıkana kadar. Mutlaka Allah Teala da gidip meyhanedekileri azat edecek durumu yok herhalde. Yine bizim gibi namaz kılanlardan birilerini bulacak yani. Onun için insan yerinde olmalı, adresinde olmalı yani. Azat edilme ihtimali kuvvetli olan ilim meclislerinde bulunmalıdır. Ama şimdi tabi radyodan, internetten, şuradan buradan dinliyorsun. Allah mübarek etsin, kabul etsin. Burada tabi sevap var, fazilet var, ilim alıyorsun burada. Ben buna bir şey demiyorum ama adım atarak gelinmenin fazileti, hadiste men hazara meclisen min mecalisil ilim fi şehr Ramazan, Ramazan ayında ilim meclislerinden birinde bulunan. Şimdi bir var ki dinleyerek bulunmak, bir de var ki adım atarak gelip bulunmak. Müjdede ne diyor? Yekun lehu bi kulli kademin ibadet sene. Her attığı adımına bir sene ibadet yazılır. Ama şimdi evde oturup bir yandan çay, bir yandan sigara, bir yandan meyve, bir yandan da hoca neler diyor. Hocanın burada ağzı kurudu, canı çıktı. Sen orada içip duruyorsun mübarek. Bir yandan da dinliyorsun. Ondan sonra da diyor ya hoca efendi keramet gösterdin. Niye? Ben de tam o anda çay içiyordum, sen de böyle dedin. Mübarek, keramette ne lüzum var? Ben bilmiyorum bu milletin içinde illa böyle yapanlar var bunun şimdi. Yani keşfin mi açılması lazım şimdi? Oturduğunuz yerde rahatınıza bakanlarınız vardır şimdi. Tamam, Allah rahatlığınızı artırsın. Bir şey demiyorum ama sevaplar eşit olur mu? Olmaz ki. Her adımına diyor bir sene ibadet sevabı var. Adım atmayana şimdi sen de kalk o zaman evde adım at yani 40 adım. Öyle mi şimdi bu iş yani? Buraya adam gelirken adım attı yani. Ve yekunu ma'ye tehtel arş yevmel kıyam. Kıyamet günü nerede olur diyor? Arşın altında olur. Arşın altında herkes olamaz. İmanını kurtaramayan zaten cehennemde. Arşın altına özel adamlar girer ama daha özeli benimle beraber komşum olur, yakınımda olur diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Niye? Onun için çağırıyoruz mesela. Şimdi cumartesi çağırıyoruz. Nereye? Bedir gecesi. Ne demek Bedir gecesi? 17. gece. Nerede olacağız? Bursa'da, Vakıfköy'de. 2 gün kaldı şimdi. Otobüsler tutulacak buradan. Bazı kişiler yer ayırtanlar tutmuşlar. Şimdi 2 gün son kayıt yapılacak. Otobüs kaldırılacak. Buradan Arifan dergisinden bilgi alabiliyorsunuz. Arifan dergisi var sizde. Telefonları buluyorsunuz. Oradan ararsınız. İsminizi yazdırırsınız. Nedir Bedir gecesi mesela? 17. gece, Furkan gecesi, Kur'an'da geçiyor. Kadir gecesi olma ihtimali kuvvetli. Bazı sahabiler yemin etmişlerdir. Bir de nesi çıktı şimdi biliyor musun? Şiratül İslam kitabı var. Duymuş musunuz onu? Şiratül İslam çok önemli bir kitap. Allah rahmet etsin. İhsan Efendi hocamızın elinden düşmezdi. Bu kitapta Şeyh Ebu'l-Hasen-i Horasani Hazretlerinden bir nakil var. Diyor ki mübarek 40 senedir Kadir Gecesi'ni hiç kaçırmadım. Yalnız Kadir Gecesi diyor böyle 27'ye çivilenmez. O gezer diyor. Gezdiği için efendim her sene değişir. Ama diyor ben bunu 40 senedir tabi Evliyaullah keşfettim, tespit ettim diyor. Bu tespitime göre diyor hiç de kaçırmadım. Çünkü onlar tabi ağaçların secde etmesinden, gök kapılarının açılmasından onlar meteoroloji gibi yanılma payı yok. Onlar görüyorlar yani. Şimdi ben diyor baktım, bize ne kadar lütfetti mübarek insan bak. Hiçbir veliden bu mesele duyulmamıştır. O diyor ki ben bunu tespit edeyim. 40 sene uğraştım ben buna diyor. Ama bunları not aldım diyor. Hesap tamamlandı diyor. Diyor ki Ramazan hangi geceyle girerse Kadir gecesi ona göre değişir diyor. Ama diyor bu da sabit diyor bak. Onu da açık yapmıyor. Diyor ki haftanın her gününü koymuş. Bu sene mesela Ramazan neyle girdi? Türkiye'de. Perşembeyi Cuma'ya bağlayanla girdi. Yani Cuma gecesi girdi. Değil mi? Eğer diyor Ramazan Cuma gecesi girdiyse o seneki Kadir gecesi 40 senede bulmuş bunu bu. 17. gecedir diyor. Ne oldu? Ben bunu bilmiyordum. Bedir gecesi zaten her sene kutlamaya çalışıyoruz. Bedir ehlinin hürmetine. Ama kitaba bir bakayım dedim. Onu unutuyorum şimdi. Haftanın her günün şey hangi gün unutuyorum onu. Bir de baktım. Bedir gecesi çıktı bu sene Kadir gecesi. Yani şimdi gidin bakın Şiratül İslam'da yazıyor bu. Tercümesi bile vardır piyasada olabilir. Bulursunuz belki de. Gidin bakın. Yani 17. gece önemli. Adım atacaksın işte adım. Her adımına bir sene ibadet. Adımın fazla olursa amelin çok olur. Arşın altında komşuluk nasip olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şeyde Arabistan'da tabii bir gün sonra biz de oradaydık. Onlar bir gün sonra Ramazan'a başladılar tabii. O da ne oluyor o zaman? Cumartesi gecesi oluyor değil mi bir gece sonra? Cumartesi gecesiyle girerse ne olur diyor? 23. gece olur diyor. Bak bunlar önemli şeyler. Şimdi adam ne yapıyor? Bir 17, bir 23. Bunlara mesela sıkı dikkat etmek lazım. Bunlar sayılı. Ama da 27. Ya 27 zaten en ümitli gecedir. 27'yi zaten boş geçiren yok. Onu demeye pek lüzum yok. Şimdi biz öbür kaçak yani nereden bir kaçırabiliriz tehlikesini gözünde bulunduruyoruz yani. Anladınız mı? Onun için Allah Teala adımlarınıza bir sene ibadet yazıyor. Gelenler. Efendim. İnşallah Rahman mesela Cuma gecesi her saat başı 1 milyona azat ediyor. Şimdi 1 milyona girmek de kolay bir şey değil. 1,5 milyar var Müslüman. Şimdi bunun cinler bunun kaç katı var? Hani hepsi Müslüman olarak demiyorum. Cinler insanlardan çok fazla. Dolayısıyla cinler de var bu hesaplarda yani. Sen 1 milyona girmek etsin. Yani zaten ayın tamamında 30 milyon etse. Son gece çok önemli. Bir toptan tümü kadar. Çok önemli son gece. Hadiste var. Ama Cuma gecesi oldu mu saat başı 1 milyon. Onun için Cuma gecesi kaçırmıyoruz inşallah. Çok faziletli gecemiz. Hele Ramazan'ın cuması. Diğer cumalardan ne kadar üstün? Ramazan diğer aylardan üstün olduğu kadar. Ramazan ne kadar üstün diğer aylardan? Allah kullarından üstün olduğu kadar. Yani mukayeseler çok büyük yani uçurumlar var. Onun için kazanan kazansın. Aha geldi gidiyor. Ve tüftahü babul cennet fi hadişşehr. Cennetin kapıları bu ayda ne oluyor? Ardına kadar açılıyor. Şu anda açık. Ve tükallekü babu cehennem. Cehennem kapıları kilitleniyor. 7 kapısı kilitli. Allah bize hiç oradan bir nasip ayırmazsın inşallah. Cennetin kapıları açık. Allah'ım Rabbim tebareke ve teala şu mübarek saatlerde efendim cenneti çok isteyin cehennemden çok sığının. Hadis-i şerifine uyarak Ramazan'da 4 şeyi çoğaltın. Onun için Rabbimizden istiyoruz. Hep sonlarında dua ediyorum Ramazan'da özellikle. 3 defa istiyoruz en azından. Ya Rabbi cennetini istiyoruz. Nasip eyle diyoruz. Halal eyle bize diyoruz. Amin. Sonda yine bir kısaca isteyip bitireceğiz. Ve tüzelselü şeyatînü. Şeytanlar zincire vurulur. Onun için ama hoca efendi ne var? Hani şeytan zincire vuruldu da benim yine efendim kötü isteklerim devam ediyor. O nefsindendir. O şeytandan değildir. Zaten şimdi şeytan ne diyor? Hep kabahati bana atardınız. Ha şimdi ben zincirliyim diyor. Siz yine aynı bozuk adamsınız diyor. Onun için diyor yarın ahirette görüşeceğiz diyor. Bana da yaptığınız iftiralar hakkında diyor. Şeytan da böyle konuşuyor şu anda. Biz aynı günahlara devam ediyoruz. Neden? Nefiste. Çünkü şeytanla nefsin farkı nedir? Nefis ısrarcıdır, aynı günahı ister. Şeytan hiç ısrarcı değildir, işini karına bakar. Onu yaptıramadı, bunu yaptırır, bunu yaptıramadı, onu yaptırır. Hani şeytan adama namaz kılma der, ama adam illa kılacağım derse, o zaman sabaha kadar kıl der, yat on sonra sabaha kılma der. Adam da Kadir Gecesi diye sabaha kadar yorulur, dörtte yatar, sabah namazını kaçırır. Yani şeytanın hesabı geniştir. Çok geniş çalışır, her türlü çalışır. Hani bazen adama namaz bile kıl der. Çünkü daha büyük zarar verecekse. Onunla oynanmaz ya, onu Allah'a sığmak lazım. Onu ancak Allah kemler onu. Ama şey, nefis öyle değil, o tutturur aynı şeyi yaptırır. Bak şimdi Ramazan alışkanlığı, bazı günahlarda insanın alışkanlığı devam ediyorsa anla ki zaten nefistendir. Çünkü şeytan bağlıdır. Ve tüfettehu babu rahmeti, rahmet kapıları ardına kadar açılır. Mağfiret kapıları şimdi ikinci 10 mevsimine girmiş bulunuyoruz. Bu itibarladır ki Allah Teala nasibimizi büyük eylesin. Amin. Ve te'acilul iftari ve te'khirus sehur, iftarı acele yapmak. Acele ne demek? Yani ezandan evvel demek değil. Vakti girmeden iftar açılmaz. Bu acelenin manası ne? Beklemeyeceksin, oyalanmayacaksın. Hemen hurma elinde olacak, hurma. Ezan Allah-u Ekber dedi veyahut da müezzin 3 dakika kendi yedi, öyle ezan okudu mesela. Sen müezzini beklemek zorunda değilsin ki. Saat. Saatlere bakacaksın. Efendim saat olur olmaz. Hemen niye? Allah istiyor ki ben acizim ya Rabbi, dayanamıyorum, canım çıktı ya Rabbi. Böyle görmek istiyor. Öbür türlü yani yarına kadar da tutardım. Yemeden olur. Hareketlerini Mevla hiç sevmiyor. Bu kibirden geliyor. Tamam mı? İftarın acelesi buradan. Sahuru geç yapacaksın. Bu büyük sünnettir. Niye sahuru geç yapacaksın? Bütün peygamberlerin sünnetidir. Bu da acziyet göstergesi. Ben yiyip yatarım 12'de 1'de falan. Mevla bunu sevmiyor. Onun bereketi nerededir? Mutlaka son vaktindedir. İşte 3-5 dakika kalana kadar bitirirsin. Ağzını çalkalaman falan vakit girer. Yani sahurun da geç yapılması hem bedene kuvvettir, gündüz orucuna takviyedir, hem de sünnete riayettir. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? اَحَبُّكُمْ اِلَيَّ اَعْجَلُكُمْ fitra. Allah buyuruyor ki, kim orucunu daha önce açarsa onu daha çok severim. Allah. Benim en sevdiğim kul iftarını acele yapandır. Diye. Aceleyi anladınız değil mi? Vakit girmeden demek değil. Vakit girer girmez demek ki bazıları da hurma elinde ezanın bitmesini bekliyor. Ya ezan bitmesine bilicim yok. Vakit girer girmez hemen açmak lazımdır. Yalnız takvime bakmak, bir de saatleri doğru ayarlamak, birbirinin saatine kıyas yapmak ibadettendir. Çünkü bu ümmet methedilirken güneşi gözleyen ümmet deniyor. Buradan maksat, şimdi tabii zaten ne güneş ne ay bir şey görünmez oldu şehir içinde de. Maksat ne oldu şimdi? Takvime bakanlar demek oldu. Yani nedir? Yaptığı ibadeti saatli, vakitli, dakikalı, dakik yapanlar demektir. Ha, 3 dakika geç olsun hesabı değil, dakik olsun. Burada iftar anında olsun. Ama burada ne olmamalı? Yani nasıl olsa minarede yanıyor. Ya mübarek adam, müezzinin çocuğu gelse bir düğmeyi yaksa 5 dakika evvel yanar bu ya. Müezzin de şaşırabilir. Kaç defa böyle yanlış olmadım. Bir kere Rize'de 15 dakika evvel, 10 dakika evvel efendim, millet iftar etti. Ondan sonra güne gün kaza bilmem ne. Adam da arıyor Almanya'da. Ne diyor? Ben de Rizeliyim. Kaza çekmeyeyim hocaya ben de. Ya mübarek ne alakası var diyor. Hoca da onu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki o Rize'ye mahsus değil diyor. O erken açanlara mahsus diyor yani. E şimdi mesele ne? Böyle işlerde lütfen şimdi yukarıdan ses geliyor. Adam Ankara'nın iftarı ya. 10 dakika evvel, 5 dakika evvel bu televizyonlarda işi karman çorman etti. Bazı erken şehirlerin ezanını okuyorlar bir şeyler. Orada yazıyor işte şurası için iftar vakti. Adam onu okuyamıyor, göremiyor. İftar yazdı diyor. Yani lütfen takvimi, saati muhafaza edelim. Bunlar büyük ibadettir. Vaktini, dakikasını gözlemek, beklemek ibadettir. Bir yandan da zikriniz var. İstiğfar edin. Sübhanallah ve hamdi okuyun. قَدْ بَالَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ. Kainatın efendisi diyor bu konuda çok mübalağa yaptı. Bu iftarın acele, sahurun geç yapılması ve hiçbir yöntekune mübalağaten li izhar ihtiyacil münasibil mekamil ubudiyye. Olur ki diyor bunu ben şöyle anlıyorum diyor. Kulluk makamına yakışan ihtiyaç açıklamaktır, arz etmektir. İnsan iftarı acele yapar, sahuru da geçe bırakırsa Allah'ım çok muhtacım senin rızkına, yemeden içmeden duramıyorum, sen emrettiğin için duruyorum diye bir acziyet göstermesini Mevla sever. Böyle olsa gerektir diyor. Vel iftaru bit temri sünnetün. Hurmayla iftar nedir? sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اِذَا اَفْتَرَ حَدُكُمْ فَلْيُفْتَرْ عَلَى التَّمْرِ İftar yapanınız mutlaka hurmayla açsın. Bulamayan suyla iftar etsin. Bazıları bu zeytin diyorlar. Ben zeytini daha şu ana kadar bir kitapta bulamadım. Velakin böyle bir adet olmuş. Zeytini ikinciye ye kardeşim. Yani ya hurma yoksa su. Yani bu sünnetleri kaçırmayalım. Yazın su, kışın hurma meselesi de bazı söyleniyor. Velakin hurma var ise o sünnet çok kuvvetli bir sünnettir. Ondan sonra efendim sahurda da hurma yemekte çok faziletler var. Biliyorsunuz. Ni'mes sahurul mer'i temru hadis-i şerif. Müminin hurma ne güzel sahurluğudur. Çünkü insandaki bütün vücuttaki lazım olan kalorilerin hepsi vitaminlerin şeyde hurmada var. Hurma biliyorsunuz. Bir dahaki hafta okuyacağız o mektubu. Halamız oluyor. Adem Aleyhisselam çamurunun artanından olduğu için hurma da kendisi de insan gibidir. Yani dimdiktir, düzdür. Ve mesela demir olarak en fazla demir olan meyvadır. Hurmacılarla ortaklığım yok. Yanlış anlamayın. Hurma da sattığım yok. Velakin sünnet neyse ben onu söylüyorum. Lütfen hurmayla iftarınızı efendim açın. Sahurda da 7 tane en az insan hurma yese sütle beraber. Efendimiz bulamaç yapardı. Hurmayı süte yatırırdı mesela. Yani çok güzel de bir lezzet olur. Hakikaten. Bırakın bu öbür kırık kırak işlerini ya. Böyle güzel şeyler yiyin. Sünnete uygun gıda, enerjik şeyler. Siz ne işiniz var? Acayip acayip şeyler yiyorsunuz. Kof kof şeyler ya. Paketli poşetli. Ondan sonra bunları yiyin. Efendim samimi söylüyorum. Kitaplarda gördüğüme göre diyor ki bir adam sahurda diyor hurma yese kalorisi, kuvveti, vitamini iftara kadar vücuttan çıkmaz. Gerine yersen birisi 2 saatte çıkar, birisi 3 saatte, birisi 5 saat. Hurma böyle bir mübarektir. Ondan sonra ve yukru vaktel iftar, iftar vaktini okunur. Hadet dua, şu dua okunur. Tam iftar açtığın zaman ve bezzamev, susuzluk gitti. Ve telletin uruk, damarlar ıslandı. Ve sebetel ecru inşallah. İnşallah sevabımız sabit oldu. Bu duanın da Arapçası vardır. Ben size hangisini anlatayım? İşte Ramazan Şerif'te iftar duaları. Benim Ramazan kitabımın 378. sayfasında İmam Rabbani'nin dediği bu dua burada 378'i ilk planda onu aldım zaten. Bu dua okunur. Ama ondan sonra ne var? Diğer dualar vardır. Efendim kabul olunan, ondan sonra sünnet olan. Ama en mühimi size ne öğrettim? Ya azim ya azim duasını öğrettim. 380'de yapıyor musunuz onu? Çoluk çocuk biriniz okuyun. Herkes dinleyin. Bu duayı okuyan anasından doğduğu gün gibi sofradan kalkar ve çocuklarınıza bunu öğretin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kelimeyi Allah çok seviyor, peygamberi çok seviyor, dünya ahiret bütün işleri diyor bu dua ile yoluna koyuyor. Bu acayip bir şey. Geçen haftalardan beri anlatıyorum. Bari kalan kısmında kaçıranlar kaçırmasın. Bu sohbetleri kaçıranlar çok müjde kaçırıyor. 380. sayfededir. Ya azim ya azim ente ilahi. La ilahe gayruk ighfir li zenbel azim fe innehu la ighfiru zenbel azim illel azim. Başka dualar da var burada. Efendim iftar vakti işte şu duayı yapan şöyle o. Peşine var. Bunların hepsini insan ne yapıyor biliyor musun? Yani kitabı açsa şuradan bu duaların hepsi bir dakika tutmuyor. Geçen arkadaş baktı bir dakika tutmadı dedi. 3-4 dua var yani. Hepsi yapılıyor yani. Bunda hiçbir zorluk yok. Ama yani bu susuzluk gitti duası yani açıldıktan sonra olur. Öbürleri oruçluyken iftar öncesi olur. Ama yine saati geciktirmemek için dualar ne olsun? İftar vaktinden bir hemen önce olsun. Arada dünya kelamı konuşulmadan iftar açılsın. O zaman bu duaların faziletleri yerini bulur. Ve eda'ut teravih. Teravih namazını eda etmek. Ve hatmül Kur'an. Kur'an'ı hatmetmek. Okuyamıyorsa dinleyerek mukabelede hatmetmek. Veya hatimle kılan hocanın arkasında kılsa hatim olur. Fiyade şehri mine sünnel müekkede. Bu ayda bunları yapmak kuvvetli sünnet. Müekkede Resulullah hiç terk etmemiş sallallahu aleyhi ve sellem. Biz de terk etmeyiz inşallah. Ve müzmerun li neticeye kethira. Çok neticeler, semereler verir. Veffekanallahu subhanehu bi hurmeti habibi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah Teala sevgilisi Muhammed Mustafa hürmetine hepimizi hayırlara, salih amellere ve rızasına uygun ibadetlere muvaffak eyleye. Amin. İmam Rabbani'nin duası aynen size ulaşmış olsun inşallah. Bu dua onundur. Bizden bir şey yoktur. Şimdi hemen biz de şehadetlerimizi getirelim. İstiğfarlarımızı yapalım. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Pazar gecesi saat 23'ten sahura kadar bütün fıkhi soruların cevaplanmak üzere efendim 6688'e SMS'ler gönderiliyor. Lale Gül'den biz cevaplandırıyoruz inşallah teala. Yine perşembe günü yapılacak sohbet burada, insan evinde, işinde, efendim hangi telefonu varsa nerede olursa olsun perşembe akşamı yani cuma gecesi yapılacak sohbet 0546 yazan yazsın 370-20-20 bu telefondan da sohbet canlı dinlenilebilecektir. Artık bu teknolojiyi kullanmak zorundayız. İnsanlar ulaşmak istiyor. Dağınık yerlerde, dünyanın her yerinde yüz binlerce insanın bu işlere hevesi var. Ama herkesin buraya gelme imkanı yoktur yani. Onun için insanlara ulaşmak için Resulullah'ın emri bellihu. Ulaştırın, benim tarafımdan ulaştırın. Efendim 0546 370 2020 numaralı telefondan dünyanın her tarafından bu canlı olarak da takip edilebilir. Belki yakında onun da görüntülü çıkıyor şimdi. Görüntülü de olabilir. Ona göre hizmetler devam etsin. Allah Teala tesirini halk etsin. Amin. Arifan dergisi çıkmıştır. Kasr-ı Arifan bu dergiye hepinizindir. İnşallah sahip çıkın. Efendim Mahmud Efendi Hazretlerimizin sohbetleri başta yazılmış. Ondan sonra benim Mustafa İslamoğlu'na reddiyem başlamıştır. Çok muazzam bir reddiye vardır burada. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabına karşı yapılan hakaretlere karşı ben ne diyorum? Ey ehli sünnet dininize sahip olun. Hadislere, sağlam hadislere bunlar hiçbir kaynakta yok diyerek toplumu aldatan ve Resulullah Efendimizin buyruğunu nakleden sahabe ve tabiini peygambere hakaret etmekle suçlayan bu kişinin görüşlerine delillerle hem onun lafları hem benim cevaplarım ayet, hadis ve delillerle kaynaklarla çok önemli meseleler var. Muhammed Mustafa'mızın idrarını haşa bizimki gibi, kanını bizimki gibi, bütün bizim atıklarımızla Resulullah'ın atıklarını eş tutan şekilde, sahabe-i kiramın Resulullah Efendimiz'in atıklarına yaptıkları hürmet ve saygıdan dolayı bunları peygamber sevmiyor, bunlardan rahatsız, sahabe peygambere hakaret etmiş diyecek kadar ileri giden böyle insanlar maalesef şimdi İslami bazı basında değerli hocalarımız diye köşe yazarı yapılarak Ramazan günü millet ifsad ediliyor. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Dost doğru durayım. Kim severse sevsin, kim sevmese yatağını ayrı sersin. Hiç de beni alakadar etmesin. Kimseye yalakalık yapmak zorunda değilim. Ehl-i sünnetin görüşlerini aktarmaya devam edeceğim inşallah. Allah rızası için Arifan'a sahip çıkın. Bu dergi çoğalsın, artsın. Ve İslami medyada bile diyorum reklam yapamıyoruz bu yüzden. Doğruları yazdığımız için. Çok büyük sıkıntımız var. Kabul etmiyorlar. Şuna çatma, buna çatma. Ama ne yapayım? Sahabeye çatmak serbest de. Efendim falan adama mı serbest değil? Ben duramam. Biz bu reddiyelere devam edeceğiz. Şimdi kaset çıkıyor. 25 saat. Bir tek kasete MP3 yapacağım onu. Tek olsun, size pahalı olmaz. Ucuz olsun diye. Tek MP3 yapılacak. 25 saat konuştuğum sırf ehli sünnet dışı konuşan hocalara reddiye. 25 saat. Kaç tane hoca varsa. Bunların hepsini yayacaksınız inşallah. Bunlar hiç, bunlar para için olacak şeyler değil. 25 saat bir CD fiyatı. Bu böyle olur mu? Bunu bölmeye kalksan ne olur bundan? 5 tane 10 tane CD çıkar. Mesele hizmettir. Sırf hani masrafı çıksın da insanlara dağıtılabilsin. Başka bir şey yok yani. Allah hepinizden razı olsun. Dünyanın neresindeyseniz Arifan dergisi Ehl-i Sünnet'in sesidir. Bu cesaretle yazan bir dergi daha yoktur. Bu reddiyeleri yapan. Sahip çıkın. Allah da size sahip çıksın Ramazan-ı Şerif hürmetine. Resulullah razı olsun. Biz bu reddiyeleri yapıyoruz. Allah Resulü'nden güzel haberler alıyoruz. Kaç kişi rüyasında görüyor, kaç kişi zuhuratta görüyor. Ahmet bizim yakınımızdır. Ahmet bizi müdafaa ediyor. Bunu ben demiyorum. İnsanlar bak Fransa'dan geldi geçen gün bir arkadaş. Burada Fransa'dan geldi. Oradan Danimarka'dan arıyor. Bütün dünya görüyor. Hakkı hakikati görüyor. İstihareye yatan da görüyor. Hepsi görüyor. Niye? Hak açıktır. Allah hakkı gizlemedi hiçbir zaman. Ama sen kafanı kumun içine gömme. Hak ortadadır. Sen güneşe perdeni çekme. Aç perdeni, güneş kapında. Yani ehli sünnet itikadı çok kolay ya. Sapıtmak için çok uğraşmak lazım yani. Bu hakkı muhafaza edelim. Allah bizi ehli sünnetten ayırmasın. Ayrılmaktan muhafaza eylesin. Amin. Şimdi ne yapalım? Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem emrini yerine getirelim. Festekteru fî min erba'i kısal. 4 hasleti Ramazan'da çoğaltın. 2 hasletle Rabbinizi razı edeceksiniz. 2 haslet de sizin zorunlu ihtiyacınız, Rabbinizden isteyeceksiniz. 2 hasleti çoğaltın. Birincisi şehadetü en la ilahe illallah kelime-i şehadeti çoğaltalım. Buyurun, iman tazelemek için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Evet, bütün günahlarımıza kefaret olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Buna devam edin arkadaşlar. Ramazan'da çoğaltın diyor. İki dakika geçti, arada içinden sesli biraz yanındaki de aklına gelir. O da belki bir şehadet getirir. Bunlar çok önemli. Efendi Hazretleri'nin hocası var, Çufaruksal, Aşık Kutlu Hoca Efendi. Yahu bizim Mustafa Efendi var, Kefevi imamı, benim hafızlık hocam, Mustafa Kılıç hocamız, Allah selamet versin. O mübarek anlatıyor, yahu yanında diyor, aylarca, yıllarca yattık talebelikte diyor. Yahu gecenin uykusunun arasında olsa diyor, 15 dakika geçmez kelime-i şehadet getirmeden diyor. Uykuda ya, 15 dakika geçmez, istersen sen uyanık say diyor ya. Adamlar böyle yapmışlar ya, bu böyle adammışlar ya. Biz nerede ya, zorla hoca söylüyor, adam aşağıdan söylemeye üşeniyor ya. Mübarek. Kelime-i şehadeti çoğaltın buyuruluyor. Son nefeste de nasip olması için. Bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tamam. Ondan sonra ikinci nabın fettestagfirune. İstiğfarı çoğaltın. Onun için cemî hatalarımızdan buluverdiğimiz günden bu yaşa kadar bildik bilmedik kasıtlı hataen sehven küçük olur büyük olur. Yani hangisi Allah'ımıza karşı gelmekse biz onların hiçbirinden razı değiliz, memnun değiliz, pişmanız ama düştük. Şimdi af zamanı, mağfiret dönemine faslına girdik. Onun için af istiyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahu el-hayyel kayyum ve tübü ile. Ne olur, Ramazan-ı Şerif kitabında faziletli ameller bölümü var. Ben bunların çoğunu size anlatamadım. Ramazan bitecek, iki derste daha ne anlatacağız? Lütfen bu faziletli ameller bölümünde istiğfarlar bölümü var. Ramazan'da af olmayan daha af olmaz diyor. Bak Seyyidül İstiğfarı var. Öğlenden sonra yapılacak istiğfar var. Bütün defteri yakıyor günah tarafını. Yani bunlar Allah rızası için amel edin kardeşlerim. Hepinizin almışsınız koymuşsunuz rafa. Kaldırın indir elinize alın bunları yani. Okuyun burada. Mevsim geçiyor mevsim. 1'e 700, 7 milyon, 7 milyar. Bu Ramazan'da bu ya. Ramazan dışında diyor bir Sübhanallah. Ramazan içinde bir Sübhanallah. Ramazan dışındaki 1000 Sübhanallah'tan eftaldir. Ya adam 1000 kere Sübhanallah diyor, Ramazan'da bir kere bu ya. Yani bu katlama çok. Bunu ihmal etmeyin. Bu karlar, bu zararları kendi size başkası yapsa adamı öldürürsünüz ya. Zararı kendi kendinize yapıyorsunuz. Hep beraber yapıyoruz. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azîm ellezî lâ ilâhe illâhu, el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh. Cemii hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el azim ellezî lâ ilâhe illâhu'l hayyel kayyûm ve tûbû ileyh. Cenneti çok isteyin. İki şey de var ki onsuz olmaz. Cenneti çok isteyin. Kapılar açık. Hemen nida ve dua ulaşıyor. Cennet duyup dile geliyor. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle diyor. Hadiste böyledir. Cehennemden sığının. Cehennem kilitlidir. Kapıları temelli kilitlenecek inşallah. Bizim hakkımızda. Cehennemden sığınırsak Allah'a, cehennem duyar dile gelir, bunu benden azat eyle diye bu sahih hadiste zikredilmiştir. Onun için Arapçada yapıyorum, ben de peşime beraber yapalım, hem ezberinizde kalsın. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel Vâbil Hamdülillâhi Rabbil Alemin. Vessalâtu vesselâmü alâ seyyidil mursalîn Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme innâ nes'elüke el cennete ve ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme innâ nes'elüke el cennete ve ne'udü bike minen nar. Bunu hep yapabilirsiniz. Ne zaman olsa 3 kere cennet duyup dile geliyor. Allahümme inna nes'eluke el cennete ve ne'udü bike minen nar. İşte bu duayı böyle manasını düşünerek cennete çok hevesli olarak, yani başka yerimiz yok, mutlaka girmeliyiz. Zaruri ihtiyacımız, cehennemden çok çekinerek, Allah'ın azabından korkarak, efendim, yanmamak için ateşten nasıl dünyada kaçıyorsun öyle Allah'a sığınmak. Bu duayı da gündüzleri geceleri işte üçer kere, en azından her başladığınızda üçer kere bu dört şeyi çoğaltın buyuruyor. Allah bize tatbikini nasip ediyor. Kabulünü karin eylesin. Rabbim tebareke ve teala cennetiyle cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Azabından gazabından emin eylesin. Amin diyen dillerinizin harcımdan azad eylesin. Ramazan şerif ümmetine ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Burada bulunanları, uzaktan dinleyenleri, dünyanın neresinde var ise oturup ilim meclisine iştirak edenler, hepimizin boyunlarımızı cehennemden azat eyle ya Rabbi. şu saatte beraatlerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Ve cuma gecelerine, Bedir gecelerine, Kadir gecelerine, faziletli gecelere, son 10 geceye, bayram gecesine de dostların gibi kavuşmayı bize nasip eyle. Amin. Hürmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Elhamdülillah Rabbil alemin. La şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve alihi ve sahbihi ve şahına. Ruhu ruhina imam tarikatina. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Masum, Beydullah, Rar, Şah, Nakşibend, Alâbna, Attar, Muhammed. Halid Ziyavuddin, Hacı Abdullah el-Mekki, Mustafa Asmet, Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halil, Nurullah Efendi, Halidullah Bezzaz Efendi, Hüseyin Kudüs Efendi, Şerif Kudüs Efendi, Ahmet İlmi Efendi, Hacı Bilal. Şeyhina ruhu ruhina adina ilallah el-Hacı Ali el-Haydar el-Hısgavi ilar. Şeyhül İslam İsmail Efendi ve Memma'u. Ve ilâ arvâhü cemî'i emmâtina emmâtil müslimin emmâtil cemaatil hâdurîn el-Fâtiha. Gönül Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Ahmet Mahmut Ünlü. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi.